ओ थोड़ी सटकली बदले जो किस्मत के ये तारे सटकली दे सटकली सकल अकल सटकली बाबा जी बाबा जी बाबा रे हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है। हम खुदा वाले।